उसको पूर्ण करने का प्रकार मैं यहां संक्षिप्त रूप से कहता हूं। जैसे संसार में देखा जाता है कि आंखों में एक प्रकार का अंजन लगाकर लोग छिपे हुए खजानों को भी प्रत्यक्ष देख लेते हैं, उसी प्रकार पूर्वजों द्वारा बताए हुए चारों साधनों का संपादन करके प्राणी राम इस शुद्ध और नाश रहित पद को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह के मायावी और असित वर्णों वाला ब्रह्म सद ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, उसी तरह तत्वदर्शियों ने शुद्ध और विद्यमान साधन बतलाए हैं। सस्ता शास्त्र और सास्य ये तीनों मिथ्या और अविद्यामय हैं, साधन हैं वे पूर्ण कहे जाते हैं। संसार में जितने भी सिद्धांत हैं वे सब प्राणी को ज्ञान के पास पहुंचाते हैं। वे सब प्राणी को ज्ञान के पास पहुंचाते हुए जितने चतुष्पाद साधन हैं वे पूर्ण कहे जाते हैं। प्रायः सब साधन चतुष्पाद ही हुआ करते हैं। स्मृति की भूमिका में विवेक वैराग्य सम दम आदि छह धर्म और मोक्ष की इच्छा का उत्पन्न होना ये साधक के उत्तम चिन्ह बतलाए गए हैं। उन साधनों में सबसे पहला साधन इच्छाओं का त्याग करना है, फिर संन्यास गुरु की सेवा, श्रवण भजन कीर्तन, पूर्वोत्तर समाधि तथा एकादश प्रकार के पुण्य ही साधन है। इन सबके साथ प्राण आदि की संगति होती है। मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर छह प्रकार के न्यास आदि काम में लाने चाहिए, किंतु उत्तर समाधि इससे अलग ही रहेगी, यह बात सब लोग मान चुके हैं। पूर्व की तीन समाधियों के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इन साधन समूहों से सब पद सरल रीति से पूर्ण हो जाते हैं। सुनने वालों को बोध कराने की इच्छा से उनको यहाँ बतला रहे हैं। उनके विचार में कुल बस इंद्रिया और नौ गोलक हैं, अतः प्राण अपान मन बुद्धि इन इंद्रियों से इतने ही प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए। बुद्धि से ज्ञान की उत्पत्ति हुई। प्राण इंद्रियां अपने इच्छा के अनुसार जो चाहें वह करें, उसके लिए कोई नियम नहीं है। ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ इन दोनों प्रकार की इंद्रियों के धर्म से और प्राण के धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस तरह इन 27 प्रकार के पदों को साधन करके पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने पर जो अव्यय परब्रह्म राम का पद है वह प्रत्यक्ष दिखने लगता है, जिससे प्राणी कृत्य कृत्य हो जाता है। इतने साव्यधानों से राम तो भद्र की मुद्राएं बताई और श्री राम रूप भी बतलाया। अब संदेह नष्ट करने के लिए प्रसंगवश सर्वतो भद्र का स्वरूप बतला रहे हैं। जिस ब्रह्म का स्मरण करने से प्राणियों का सब प्रकार से कल्याण होता है उसे लोग भद्र कहते हैं। भद्र एक वस्तु है और मंगल का भी मंगलकारी है। जहाँ की वह ब्रह्म साक्षात रूप से आदि देव या अध्यात्म रीति से व्यंजमान होता है उसी को लोग सर्वतो भद्र करते हैं। अब यहाँ इसकी वास्तविकता को दिखाने के लिए उन दोनों प्रकारों को दिखलाते हैं। आदि देव के अंतर्गत जो भद्र रहता है उस विमल भद्र को पहले बतलाते हैं। इस अंड को हरण करने वाला लोक ब्रह्मलोक कहलाता है और उसी को सर्वतो भद्र संज्ञा भी है, क्योंकि उसी लोक से सबका कल्याण होता है और उसी के सहारे सब लोकों की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर प्रभु ने स्वयं एक सुवर्णमय घर बनाया है, उसे पद्म या कार्य की चेतना जो चाहो सो कह लो। न्यास के द्वारा सब प्राणियों, सब योगियों तथा प्राण की उपासना में लगे हुए प्राणियों को वह नित्य पद दिखने लगता है। इससे ब्रह्म विभासमान होने लगता है। यह स्मृति का मत है और भेद भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। वास्तव में तो यह पवित्र मार्ग श्रुति और स्मृति इन दोनों को मान्य है। अध्यात्म का जो हृदय है उसे लोग सर्वतो भद्र कहते हैं। उस भद्र से सब अवयवों का कल्याण होता है। वहाँ पर जो कमल है वह ब्रह्म स्थान है। श्रुतियों में भी यह बात प्रसिद्ध है कि साधन रूपा संपत्ति के संपत्तिशाली जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को गुरुजनों की उपविष्ट मुक्ति द्वारा वह प्रकाशमान दिखने लगता है। नीचे ऊपर तथा मध्य इन तीनों स्थानों में वह पुरुष विद्यमान रहता है। इन श्रुतियों में जो कुछ कहा गया है वह परोक्ष में नहीं प्रत्यक्ष ही जानना चाहिए। प्रभु ने स्वयं कहा है कि सूर्य आदि के साथ में संसार में व्याप्त रहता हूँ और संसारी मूढ़ों के शरीर में भी रहता हूँ। किसी को भ्रम ना हो इस विचार से आत्मा एव आदि वाक्यों को फिर फिर दोहराया गया है। एक आत्मा रूपी उस आत्मा के भेद की संख्या की निवृत्ति करने के लिए सब उपनिषदों में उस ब्रह्म को अद्वैत बतलाया गया है। ब्रह्म एव इदम अमृतम आदि अथर्ववेद में कहा गया है। तत्त्वमेव त्वमेवैतत् इन श्रुतियों से तथा तत्त्वमसि इन छंदोग्य के महावाक्य से ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। वह मुक्ति का कारण है और उसका बोध होने से तो प्राणी साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। इस जगत में बाहर भीतर जो कुछ देखा और सुना जाता है उन सब में व्याप्त होकर वह नारायण स्थित है। इस जगत में जो कुछ है उसमें एकमात्र वही अद्वितीय आत्मा है। सर्व खलमिदं ब्रह्मा आदि वाक्यों से श्रुतियां भी यही बात कहती हैं। जो प्राणी संसार की सब वस्तुओं में अपने को देखता है और सब प्राणियों का प्रतिबिंब अपने में देखता है उस आत्मज्ञानी के लिए है कोई साधारण बात नहीं है। यह मनु भगवान का कथन है। इस प्रकार के ज्ञान से लोग ब्रह्मात्म रूप होकर अपने को कृत्य मानते हुए स्वयं तो तरते ही हैं, साथ ही अपने अच्छे शिष्यों को भी यह उपदेशामृत पिलाकर भवसागर से पार उतार देते हैं। यहाँ पर बतलाई हुई श्रुतियों के अभिप्राय को विद्वान लोग अच्छी तरह जानते हैं, अधिक कहना सुनना व्यर्थ है। संक्षेप में इस उद्देश्य का उपसंहार कर दिया गया है। हे नारायण, अच्युत जनार्दन वासुदेव गोविंद माधव मुकुंद रमेश विष्णु संकर्षण श्री बलराम कृष्ण के बड़े भ्राता नरसिंह परानवात्मनम राम गरुणागामिन शिव वामन तथा सब शिष्य की रक्षा कीजिए। संसारी जीवों में प्रविष्ट होकर जिसने इस विश्व चेतन किया है, जिसमें सब जीव स्थित हैं, जिसमें सब प्रतिष्ठित हैं, ऐसे सर्वात्मा प्रभु श्री राम को प्रणाम है। अब लघु मुद्रा के साथ साथ 108 राम तो भद्रों के अनेक भेद बतलाते हैं। पूर्वोक्त 28 रेखाओं की वृद्धि करें, उसमें दो परिधि अधिक बनावें, फिर उनमें लिंगों की योजना करें। प्रथम पंक्ति में 15 ईश और 16 पादों का 25 भद्र बनावें, फिर दूसरी पंक्ति में 12 शिव और 18 पादों की 13 बापी बनानी चाहिए। पहले की तरह 12 पादों का भद्र बनावें। यह रामलिंग तो भद्र 108 संख्या का है, अथवा 6 मुद्रा 6 ईश और 13 पाद से 6 बापिकाएं बनावें और 16 पाद का भद्र बनावें। दूसरी पंक्ति में 5 मुद्रा बनावें और लिंग तथा 6 ही वापी बनावें। आगे 8वीं पंक्ति से लेकर 4, 5, 2 इन एक संख्याओं की मुद्रा बनावें, फिर 6, 2, 2, 1 इस क्रम से भगवान शिव की रचना करें। इनमें 6 पाद का, 12 पाद का, 2 पाद का, 20 पाद का, 16 पाद का, 4 पाद का क्रमशः प्रत्येक पंक्तियों में भद्र बनेंगे, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। अथवा 8 पाद की मुद्रा बनाकर चौथे स्थान में लिंग की याच रचना करें और 20 पाद का भद्र बनावें। जितनी सम संख्यक मुद्राएं हों उन सब के मध्य में 2 परिधि बनावें। लिंग की सीमा में मुद्रा और 4 पाद की बापी बनावें। लिंग के कंधे के कोष्टक को अपने इच्छा अनुसार किसी रंग में रंग दें। होली और बापी के बीच वाले बचे कोष्टकों को यदि वे भद्र तथा लिंग की रचना के योग्य हों तो उन्हें उसी काम में ले आएं। अथवा आदि की 10 मुद्राओं और सीमाओं की परिधियों को आदि में योजित कर दें। बीच में 12 पाद का आदि की 10 मुद्राएं और सीमा की परिधियों में बनावें। इसी तरह 30 पंक्ति में केवल 8 मुद्राओं की योजना करें। 4 पाद वाला भद्र बनावें। 5वें स्थान में मुद्राएं बनाकर 12 पाद का भद्र बनावें। विशेषता केवल इतनी होगी कि इनमें 2 परिधियां नहीं रहेंगी और 4 पाद भद्र बनेगा। इसमें 13 ईश रहेंगे और 14 वापियां बनेंगी। चौथे में 25 पाद का भद्र बनेगा, 9 ईश रहेंगे इस वापी बनेगी और 25 भद्र बनेंगे। छठ में 5 ईश, 6 वापी, 25 भद्र बाकी सब पूर्वत रहेंगे। अथवा आदि में 15 शिव, 28 मुद्राएं, 9 पाद के 2 शिव और 9 ही पादों की मुद्राएं बनावें। चौथे में 6 या 5 मुद्राएं, 5वें में 7 मुद्राएं, छठे में 2 मुद्राएं, 7वें में 1 मुद्राएं, 8वें में 1 मुद्रा, 2 शिव और 2 बापी रहेंगी। यह क्रम आदि से लेकर सातवें स्थान तक चलेगा। इनमें भद्र का मान 25, 6, 16, 12, 6, 20, 16 इस प्रकार है। बनाने वाले को चाहिए कि क्रमशः इनकी योजना करें अथवा दो मुद्राएं बनाकर एक को लिंग कोष्टक को भद्र बनावें, बाकी सब पूर्वत रखें, अथवा आदि को तीन पंक्तियों में 5, 7, 3 संख्याओं में और 6, 2, 12 पाद उनमें रहेंगे। दूसरी पंक्ति 20 कोष्टकों की रहेगी और लिंग के बगल में 2 वापियों की रचना करें, बाकी सब पूर्वत रहेगा। अथवा आदि से लेकर छठी पंक्ति तथा 7, 6, 4, 5, 3, 2 अथवा 1 मुद्रा बनावें और सीमा की परिधियों की ओर 6 स्थानों में 4-4 भगवान शिवों की रचना करें। विशेषता केवल इतनी रहेगी कि 5 या 9-9 पादों के लिंग बनेंगे, वापियां पूर्वोक्त संख्या के अनुसार ही रहेंगी, किंतु भद्र की संख्या वक्षमाण संख्या के अनुसार रहेगी। कुछ भद्र 25 कोष्टकों के, कुछ 16 कोष्टकों के, कुछ 4, कुछ 6, कुछ 6, कुछ 16 कोष्टकों के इस प्रकार भद्र बनेंगे। बाकी सब पहले के समान होंगे अथवा पहली पंक्ति से पांचवी पंक्ति पर्यंत 6, 5, 4, 3 मुद्राएं बनावें, बीच में 4, 2, 2, 2, 2 भगवान शिव की रचना करें और इसमें भद्र की संख्या 16, 16 तथा 6 रहेगी। इस तरह कल्पना करके अपनी बुद्धि से रचना करें, बाकी सब पूर्वत रहेंगे। इस प्रकार हे ध्वज, इस भद्र के बहुत से भेद हैं। श्री आनंद रामायणे मनोहर कांडे चतुर्थ सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम।